działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się piątek, 24 sierpnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Czy można zawiesić przepisy obowiązującej ustawy? Prokurator generalny chce, żeby sprawdził to Trybunał Konstytucyjny, a chodzi o Sąd Najwyższy. W tym serwisie Trójki także o problemach kobiet na wsi z dostępem do lekarza ginekologa i o Konsulacie Kultury, który zaczyna działalność w Gdyni. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Dotyczyły one przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. O decyzji ministra sprawiedliwości Grzegorz Maciak. Decyzję ministra poparł sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Istnieje szansa na to, żeby tą sytuację wyjaśnić, zanim ona zacznie przynosić kolejne negatywne konsekwencje. Zdaniem prokuratury, polskiemu porządkowi prawnemu w ogóle nie jest znana instytucja zawieszenia stosowania przepisów obowiązujących ustaw. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przypomina, że nawet Sąd Najwyższy nie może przepisywać sobie kompetencji, które nie wynikają z obowiązującego prawa. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Na początku tego miesiąca Sąd Najwyższy wystosował 5 pytań do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Według sądu do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał prezydent i KRS nie powinny podejmować w tej sprawie żadnych decyzji. Na jeden gabinet ginekologiczny w mieście przypada 4,5 tysiąca pacjentek, natomiast na wsi średnio 10 tysięcy, a bywa jeszcze gorzej, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Nasza kontrola pokazała te skrajne przypadki, czyli województwo podlaskie i lubelskie, w których na jedną poradnię ginekologiczną przypadało nawet 27 tysięcy kobiet. W dodatku niektóre pacjentki, aby do ginekologa dotrzeć, musiały przejechać nawet 50 kilometrów. A prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski mówi także o kolejnym problemie. W co czwartej poradni pacjentkom nie zapewniano prawa do intymności podczas badania. Najczęściej niemal nagminnie powtarzającym się błędem był brak odpowiedniego parawanu, kotary czy jakiejkolwiek innej przegrody, która należycie zasłaniałaby miejsce badań przed osobami postronnymi i dawała pacjentce poczucie bezpieczeństwa, na przykład w przypadku otwarcia drzwi do gabinetu. Nie wszystkim kobietom w ciąży, jak pokazuje kontrola NIK-u, w poradniach na wsiach wykonuje się pełny zakres zalecanych badań. Są tam także problemy z profilaktyką antynowotworową. Brytyjski rząd opublikował plan awaryjny na wypadek twardego Brexitu, czyli bez porozumienia z Unią. Politycy przyznają, że będzie to oznaczało większą biurokrację, większe koszty dla przedsiębiorców, a dla Brytyjczyków w Unii na przykład problemy z dostępem do kont bankowych. Jednak z drugiej strony Londyn nie musiałby płacić rachunku brexitowego, a to dziesiątki miliardów funtów. It is not what we want and it's not what we expect. Nie chcemy tego i się tego nie spodziewamy. Tak o twardym Brexicie mówi minister do spraw wyjścia z Unii Dominic Raab i podkreśla, na dłuższą metę Brytania wyjdzie na Brexicie dobrze, niezależnie od tego, czy będzie on miękki czy twardy. Opozycja nie kryje sceptycyzmu. W przypadku braku umowy trzeba rozważyć drugie referendum, mówi BBC Keir Starmer z Partii Pracy. Nie apelujemy o to, ale gdyby artykuł 50 został odrzucony, to wszystkie opcje powinny zostać na stole. Są już reakcje TUC, największego związku zawodowego, i CBI, Związku Przedsiębiorców. Reakcje zgodne. Obie organizacje podkreślają w oświadczeniach, że lektura dokumentów pokazuje, że do załamania się rokowań nie można dopuścić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Nasz korespondent w Londynie zajmował się tematem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. A my na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Gdyni, gdzie dziś rozpocznie działalność Konsulat Kultury. To będzie miejsce koncertów, wystaw, wydarzeń kulturalnych, ale przede wszystkim miejsce spotkań, mówi prezydent miasta Wojciech Szczurek. To jest też odpowiedź na takie ciekawe oczekiwanie, które się w ostatnich latach pojawiło w mieście, żeby to była taka codzienna przestrzeń spotkania, żeby to było miejsce, do którego się przychodzi nie tylko dlatego, że jest tam ciekawe wydarzenie artystyczne, ale żeby to była taka przestrzeń, do którego się przychodzi spotkać ciekawych ludzi albo przyjść samemu, posiedzieć, umówić się z przyjaciółmi. A także dzisiaj w Gdyni rusza Lato z Radiem Festiwal, będzie wiele atrakcji, a w niedzielę na dwóch scenach wystąpi kilkunastu artystów. Organizatorem festiwalu jest Polskie Radio i miasto Gdynia. U nas jeszcze prognoza pogody. najbliższych godzinach w regionach zachodnich może przelotnie popadać, możliwe też burze, ale tam najcieplej, bo nawet 21 stopni w większości regionów od 16 do 19. W ciągu dnia więcej chmur będzie padać i grzmieć lokalnie grad i bardzo silny wiatr do 90 km na godzinę. Gorąco do 31 stopni, chłodniej od 23 do 26 tylko na krańcach zachodnich i północno-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, proszę Państwa, z prawdziwą satysfakcją witam Państwa na trzecim koncercie 8. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie, zarazem na właściwym konkursie międzynarodowym, bowiem w dniu dzisiejszym usłyszymy wreszcie piosenki kandydatki do nagrody konkursu międzynarodowego. Przypominam Państwu, że zgodnie z regulaminem każdy kraj reprezentuje jedna piosenka śpiewana w języku danego kraju. Piosenka, która nie została dotychczas nagrodzona na żadnym konkursie międzynarodowym. Jury ocenia dzisiaj i tekst, i muzykę utworu. Ocenia zatem nie interpretację, a jedynie samą piosenkę. O laury ubiegają się nie piosenkarze, lecz autorzy i kompozytorzy piosenek. Proszę Państwa, wszystkim solistom towarzyszyć będzie, jak zwykle, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi oraz Orkiestra Telewizji Katowickiej pod łączną dyrekcją Henryka Debicha. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Tym wydaniem Trójki pod Księżycem zamykamy sezon wakacyjny 2018. Sezon tradycyjnie festiwalowy, rozpoczęty bowiem w pierwszą noc festiwalu Dwa Teatry z 28 na 29 czerwca. Gdzie? W Sopocie. I festiwalowy Sopot stanowi swoisty leitmotiv naszego spotkania wokół festiwalu Sopot Nonfiction, co prawda, ale ten najsłynniejszy festiwal w kurorcie był międzynarodowym festiwalem piosenki. Mija właśnie 50. rocznica 8. festiwalu i nie jest ona radosna, gdyż polski sierpień ma różne kolory i nie ma na to rady. Proszę Państwa, zgodnie z doroczną tradycją przypomnimy Państwu teraz laureatkę pierwszego miejsca konkursu międzynarodowego Sopockiego Festiwalu. Piosenka Po ten kwiat czerwony Jerzego Wasowskiego i Bronisława Broka. Śpiewać będzie Urszula Sipińska. Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Żołnierz zarzuci broń na ramię i wróci to resztę do powie. Wstęgą przez las. Po ten kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. Po ten kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. idzie, wróci. To nic nie pytam dziś. Przyjdzie, nie zasmuci. Przez las, potem kwiat, potem kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. Potem kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. Dla tych, co wiernie czekają, będą żołnierze śpiewali o tym, jak pięknie zakwitają kwiaty czerwieńsze od malin. Wstęgą szos, miedzą ból złoconych, krętą ścieżką poprzez las. Potem kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. Potem kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. No tak, zanim wytłumaczę się z pierwszego utworu Nocy, Nocy z 23 na 24 sierpnia 2018, bo wymaga on komentarza, podam dobrą wiadomość. Siódmy Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Nonfiction rozpoczyna się jutro, zakończy się 1 września. Jej współkuratorzy są z nami w studiu Trójki, Roman Pawłowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Barbara. Dobry wieczór Państwu. Tradycja, że nie pozwalamy Ci zasnąć przed wyjazdem do Sopotu. No wspaniale. Bardzo dziękujemy. Uwielbiam tę bezsenność. No naprawdę, bardzo nam miło, mimo owego zarysowanego przeze mnie kontekstu. A w studiu Radia Gdańsk reżyser Adam Nalepa, czyli twój partner w kuratorowaniu. Jesteś, Adamie, dobry wieczór. Jestem, dobry wieczór wam wszystkim i dobry wieczór państwu. I nie jesteś sam w studiu Radia Gdańsk. Czy towarzyszą ci dwie osoby, czy jedna? Towarzyszy mi tylko jedna. Nasz trzeci kurator nie dojechał. Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże, z którym właściwie już od 3 lat współpracujemy. Aha. Ale jest ze mną Julia Lewandowska, która jest świadkiem wszystkich 7 produkcji, jest teatrolożką. Mm. Zaczynała u nas jako wolontariuszka. W ostatnim roku była współproducentką, więc pomyślałem sobie, że może zaprosić kogoś, kto nie jest ekspertem, jeżeli chodzi o reżyserię czy dramaturgię, ale ktoś od teorii może nam coś opowie. Dobry wieczór, pani Julia. Dobry wieczór, witam wszystkich. Bardzo nam miło, debiutuje pani w tym towarzystwie, ale myślę, że doskonale pani poradzi sobie, tak jak radziła pani sobie z organizowaniem, już tak najogólniej mówiąc, non-fiction. A ja teraz, jeżeli państwo pozwolą, powrócę jeszcze do tej piosenki, która rozpoczynała nasze spotkanie. Otóż... No właśnie, trzeba się chyba wytłumaczyć z tego. Postaram się, bo państwo mogą być zaskoczeni. Otóż piosenki w tym wydaniu Trójki pod Księżycem oczywiście wybrane zostały przez naszych gości. Posłuchamy ich. Ja natomiast dałam sobie prawo do wyboru dwóch, tej pierwszej i ewentualnie ostatniej, ale to dopiero okaże się pod koniec naszego spotkania. Otóż tak składa się, że wasz nieduży, ale wspaniały festiwal Julio, Adamie, Romanie, odbywa się w znaczącym kontekście historycznym, co nie może nie mieć znaczenia dla teatru, który osadzony jest w dokumencie, w historii, tak. W historiach. I jeżeli Państwo pozwolą, to przypomnę, że w tym roku wygląda to tak. Mija właśnie 50. rocznica wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Tak. To zarazem 50. rocznica owego 8. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki, który odbywał się w Operze Leśnej. Ja już mam jakieś sygnały z Sopotu, zaraz dowiemy się, czy to widowisko, ten koncert jeszcze trwa. Zakończyło się właśnie w Operze Leśnej, znaczy być może kończy się właśnie w Operze Leśnej widowisko w reżyserii, uwaga, Romanie, w reżyserii Michała Balczaka. Tak, tak, jednego z naszych rezydentów z pierwszych wydań Sopot Nonfiction. No a skoro mówimy o pierwszych krokach, no to Michał Balczak ze swoim tekstem chyba debiutował w twojej antologii Pokolenie Porno. Naturalnie, tak. Piaskownica, Michał Walczak. Wspaniały talent dramatopisarski. To była podróż chyba do wnętrza pokoju wtedy w antologii Pokolenie Porno. Tak, tak, tak. Ale teraz jakby mówię już o jego kolejnych krokach. Rzeczywiście to jestem dumny, że tak długą mamy wspólną historię współpracy, publikacji i prezentacji jego twórczości. No a dla Państwa też dodatkowa informacja, że to współtwórca Pożaru w burdelu, a to słynna sprawa. Owo widowisko w jego reżyserii powstało według scenariusza dokumentalistki Magdaleny Szymków, która zrealizowała film pod tytułem Pisze do Ciebie, kochanie. To niesamowity film dokumentalny, który dzięki uprzejmości kolegów miałam szansę dzisiaj zobaczyć, wczoraj, przepraszam, zobaczyć film, no w zasadzie z happy endem, bo w roli narratorów występują żołnierz, który został wysłany do Czechosłowacji i jego małżonka. No, a ponieważ są narratorami, no to znaczy, że żołnierz ten przeżył. No i film ten pokazuje kontekst tamtego festiwalu, tego 8, w 68 roku festiwalu, który był bardzo trudnym doświadczeniem dla publiczności, dla Polaków, dla gości. Opuszczali kolejni artyści, kolejni zaproszeni goście ten festiwal. Bardzo współczuję Lucjanowi Kydrzyńskiemu, który nie był dyrektorem festiwalu, nie mógł go był zerwać, ale w Sopocie pojawiały się wtedy ulotki nawołujące do przerwania festiwalu. No, ciekawe, jak my byśmy dzisiaj zachowali się, gdybyśmy znaleźli się oby nie w takiej sytuacji. I też pomyślałam, co wtedy artystka, czyli Urszula Sipińska, czuła, śpiewając ten żołnierski przebój. Słynny od mniej więcej 2 miesięcy wtedy, bo zaistniał chyba po raz pierwszy tak naprawdę na festiwalu opolskim w wykonaniu grupy skiflowej No to co. No i ciekawe, co ona czuła śpiewając ze łzami w oczach. No tylko tyle mogę powiedzieć, bo przyglądałam się jej śpiewającej ten utwór. No i co my czuliśmy dzisiaj, słuchając tekstu tej piosenki, bo wojna trwa wciąż w różnych punktach świata. Przepraszam, że ja taki minorowy ton, ale Sopot Nonfiction nie może zlekceważyć faktu, że ta historia cały czas się toczy i że niestety dostarcza materiału do waszych poczynań, do waszych spektakli. No tak, że ta historia staje się rzeczywistością i to jest najbardziej bolesne, że wciąż przerabiamy te same traumy, niezaleczone rany, konflikty, które towarzyszyły naszym pokoleniom, naszych rodziców, naszych poprzedników w teatrze i nagle stają wobec nas bardzo realne i niepokojące. Musimy się z tym mierzyć. Ja bym jeszcze jedną rocznicę przywołał, jeżeli pozwolisz. Proszę bardzo. No bo mija też 50. rocznica, minęła już 50. rocznica marca 68, no, czyli tak. Wydarzenia haniebnego w historii najnowszej Polski. Momentu, kiedy z Polski zostali wyrzuceni polscy Żydzi, kilkanaście tysięcy osób musiało opuścić nasz kraj. w wyniku nagonki antysemickiej i myślę, że to też tworzy dzisiaj nowy kontekst dla wszystkiego, co robimy. Także dla tego festiwalu i dla Sopotu i dla wszystkiego. No wiesz, jeszcze jest druga rama waszego festiwalu. Kończycie 1 września, czyli rocznica Westerplatte. Ale to mamy co roku. Prawda? Znaczy, mamy, słuchaj, dwie... Jeżeli zawsze 1 września kończycie. Nie, nie, nie, ale zawsze mamy pod koniec dwie rocznice właśnie 1 września, czyli ten moment, również moment traumatyczny, moment końca marzeń o rozwoju nowego państwa polskiego, które powstało na fali entuzjazmu. W 1918 roku właśnie obchodzimy stulecie niepodległości. No, 39 nas skonfrontował z rzeczywistością polityczną, ale obchodzimy też, słuchajcie, pamiętajmy, inną rocznicę, fantastyczną rocznicę. 15 czyli... sierpnia i 31 sierpnia. Nie, 31 sierpnia, no, 15 czyli... to początek. Początek i finał, czyli podpisanie porozumień sierpniowych, Lech Wałęsa, pierwszy w historii powojennej Polski niezależny związek zawodowy, obietnica zmian, znowu marzenie. Teatr żyje marzeniami. Mamy to co roku i co roku jakby powracamy do tego marzenia i myślę, że będziemy mogli dzisiaj Państwu też opowiedzieć, w jaki sposób wracamy do tych czasów, do Solidarności, do niespełnionych wtedy marzeń, jak chcemy dzisiaj przemyśleć te dwie rocznice. No fantastycznie, bardzo dziękuję Ci, że również ta radosna okoliczność towarzyszy naszym sierpniowym rozmowom, spotkaniom, radościom i smutkom wakacyjnym. No i teraz już oczywiście włączamy Państwa w studiu Radia Gdańsk do naszej rozmowy, no ale jakoś wypadało zacząć. I teraz poprosiłabym, by Państwo zechcieli opowiedzieć, no króciutką, bo tę 8- czy 7-letnią historię Waszego festiwalu. Pamiętacie, jak zaczęło to się? To może teraz zacznie kto? Adam, pamiętasz, jak to było? Właściwie zaczęło się to... Adam Nalepa? Kilka lat wcześniej. No. 2 lata wcześniej poznaliśmy się na Wigrach, na warsztatach, które prowadził Romek, Roman Pawłowski i Tadeusz Słowodzianek. I stwierdziliśmy, że a były to ostatnie warsztaty, które odbyły się właśnie w domu pracy twórczej na Wigrach i wiedzieliśmy, że za chwilę będzie nam czegoś brakowało i szukaliśmy najpierw tematu. Roman oczywiście jako ekspert od teatru dokumentu, no i powtarzam to za każdym razem, Gdańsk jako trochę kolebka tego teatru dokumentu, Gdańsk, Sopot, Trójmiasto. No i decyzja padła dość szybko, Romku, chyba, prawda? Tak, tak, to była chyba kawa na dziedzińcu Pałacu pod Blachą, albo tak, gdzieś w okolicach. Pomyśleliśmy, że trzeba połączyć siły, trzeba zaprosić naszych wybitnych twórców, reżyserów, dramaturgów, żeby no, zajęli się rzeczywistością, nie tylko wspaniałymi tekstami klasycznej, współczesnej literatury dramatycznej, ale żeby zaczęli szukać wokół siebie tematów i to się świetnie udało. A mimo to są przecież tematy dla wielu widzów, bardzo trudne też właśnie. Wielu widzów ucieka do teatru, prawda? Chcą zobaczyć inny świat, jakąś inną rzeczywistość, nie to, co widzą na ulicach. Ale jak właśnie bardzo ważne są te tematy i próbujemy pokazać widzom już od 7 lat, że nie wolno się tego obawiać, że te tematy pokazane w teatrze oczywiście mają swoje bardzo aktualne wypowiedzi. Prezentując u nas projekty z kontekstem historycznym, czyli niekoniecznie aktualne, ale zawsze doszukujemy się przecież odniesień do czasów dzisiejszych. No na pewno na tym festiwalu nie szukają Państwo tak powiem, szans na to, żeby uzyskać jakieś ukojenie, żeby się zrelaksować. Ja teraz czytam taką informację, którą otrzymałam też od człowieka z tamtąd, z Gdańska, z Teatru Wybrzeże. Informację od Grzegorza Kwiatkowskiego, który tak oto charakteryzuje pewnego twórcę teatralnego, doskonale znanego, no, Romanowi szczególnie. Otóż ów twórca nie zaprasza na swoje spektakle widzów, którzy szukają rozrywki i ukojenia. Zaprasza wszystkich, dla których teatr jest terenem poszukiwań, sporu, walki, a także tych, którzy dotąd nigdy do teatru nie chodzili. Mowa o Janie Klacie, który wczoraj otrzymał nagrodę Neptuna na festiwalu SOFA, czyli Solidarity of Arts. A ponieważ już mówiliśmy o twojej antologii, pokolenie porno, to również... Uśmiech Grejpruta. No, tam debiutował literacko. Ten błąd jest zamierzony właśnie, nie Grejpfruta, tylko Grejpruta. To wspaniałe spotkanie, tak. To rzeczywiście wszystko, można powiedzieć, zaczęło się w Gdańsku, w Teatrze Wybrzeże za dyrekcji Macieja Nowaka, wraz z obecnością tam Pawła Demirskiego, właśnie Janka Klaty, innych reżyserów, którzy bardzo odważnie, bardzo mocno nakłuwali balon rzeczywistości i wypuszczali stamtąd różne swoje, jakby to powiedzieć, analizy. No, szybki teatr miejski to był wynalazek na terenie polskim, na gruncie polskim właśnie Macieja i Pawła Demirskiego. I dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że możemy pracować z kolejną ekipą, która programuje Teatr Wybrzeże, czyli właśnie z zespołem Adama Orzechowskiego. No, to jest w jakimś sensie kontynuacja, to jest nawiązanie do dziedzictwa tego miejsca. Wspaniale, że możemy tam się odnaleźć. I świetnie, że ta wrażliwość na aktualne tematy, na faktografię, na rzeczywistość spoza sceny jest podtrzymywana w Trójmieście. No tak, też ogromne zaangażowanie aktorów Teatru Wybrzeże w wasze rezydencyjne prace, spotkania. Aktorów bardzo zapracowanych, bo oni w zasadzie nie mają wakacji, na tym etapie nie mają wakacji. Teraz pracują nad, wracam do Janka Klaty, nad Trojankami w Teatrze Wybrzeże. Tak więc tam się gotuje, tam się cały czas gotuje, tam buzuje i stąd ten mój wstęp dotyczący festiwali, a zarazem takiego bardzo jednak aktywnego życia kulturalnego na tym gruncie. Hej, tam w Gdańsku. Tak, tak. Halo. Jesteśmy. A propos nie spania, prawda, bo tradycyjnie właściwie spotykamy się za każdym razem przed rozpoczęciem naszego festiwalu. Ale tak naprawdę ten festiwal zaczął się już dla nas kilka dni temu. Ta właśnie najgorętsza faza dopinania wszystkiego na ostatni guzik, bo jednak przyjeżdża ponad 100 osób. Mamy jak co roku 7 grup, reżyserów, dramaturgów, więc to trzeba wszystko zorganizować. To nie jest tylko praca artystyczna, ale trzeba w tym Sopocie, który jeszcze dalej jest zawalony turystami, znaleźć na przykład 7 scen, na których będą próbowali nasi aktorzy, prawda? Trzeba etc. Już samo ulokowanie ich w tym momencie jest za każdym razem wielkim wyzwaniem. To może panią Julię zapytamy o to lokowanie, bo obiecałeś, że będzie o sprawach organizacyjnych troszkę opowiadać. Tak, to tutaj ja rzeczywiście... Bliżej mikrofonu prosimy. Mogę opowiedzieć. Już od kilku lat goście, którzy przyjeżdżają na festiwal, śpią w domu studenckim, czyli w akademiku. Próby też odbywają się w salach szkolnych, ale twórcy nigdy nie narzekają. Jakby myślę, że tutaj liczy się, ta jakby praca z aktorami. Oni też nie muszą tam siedzieć cały czas, mogą próbować gdzieś na plaży czy wychodzić w teren. To też jak z nimi rozmawiałam, też jakby pomaga im przy pracy, gdzieś tam otwiera im umysły. No, organizacja, jakby praca taka przy festiwalu zaczyna się 2 miesiące przed. Trzeba zaprosić wszystkie spektakle, wszystkie grupy rezydencyjne. No i to jest rzeczywiście intensywne miesiące. A wolontariusze są? Są, tak. Co roku, no wolontariusze na Zapadnym Fiction to jest taka silna grupa, która bardzo mocno wspiera nas, organizatorów. W tym roku jest ich czwórka. I pracują właściwie od rana do wieczora. Ale zawsze po festiwalu mówią, że bardzo im się podobało i często wracają. Mam takich wolontariuszy, którzy już kilkakrotnie pracowali, pomagali przy festiwalu i no i bardzo im się to podoba. To taka forma spędzenia wakacji prawdopodobnie. O, to chyba nie są wakacje, bo przecież oczekujemy aktywne. Nawet od nich, żeby codziennie oddawali nam kilka zdań tekstów a propos swoich produkcji, więc to nie jest tylko organizacja, tylko faktycznie siedzą od rana do wieczora z nami. Jakie mamy 5 dni, czy 6 dni tak naprawdę tej pracy warsztatowej, czyli jak bardzo to musi być skoncentrowane. Dlatego też to, co Julia w tej chwili powiedziała, że grupy nie próbują tylko w szkole, no bo nie mogłyby wytrzymać, prawda, od rana do wieczora, tylko trzeba wyjść, ale to jest non-stop rozmawianie o własnych tematach, to jest wymiana. W tej chwili mamy Teatr Boto, czyli mamy jakąś siedzibę, gdzie możemy się spotykać non-stop, to znaczy wymieniać się pomysłami, czerpać z doświadczeń innych grup, prawda? I o to nam też chodzi, że non-stop odbywa się dyskusja. Dyskusja nie tylko zamknięta dla publiczności, tylko tak naprawdę każdy może się nawet do nas dosiąść i w tym momencie już zacząć wpływać na nas, na perspektywę tego, jak pokazujemy, na formę, etc. No właśnie, chyba to decyduje o wyjątkowości. Przepraszam, tak chwalę nasze piórka. Oj, ale tak, po to tu jesteśmy. Wyjątkowość Sopot Nonfiction polega na otwarciu źródeł. W analogii do terminu open source używanego w informatyce, czyli otwarcia źródeł, my otwieramy źródła procesu teatralnego, dopuszczamy widzów do bardzo intymnego momentu, kiedy nic jeszcze nie jest zdecydowane, jeszcze nie ma spektaklu jako finalnego produktu, jest zbiór koncepcji, myśli. Widzowie na pokazach maratonu Nonfiction mogą zabrać głos, mogą wziąć udział w dyskusji, mogą zmiażdżyć, mogą pochwalić, mogą włożyć swoją cegiełkę do tego procesu. I to jest naprawdę unikalne, bo teatr, jak zresztą chyba wszystkie dziedziny sztuki, broni się przed udziałem osób nieprofesjonalnych. Zamykamy się w salach prób, zamykamy się w pracowniach artystycznych, nie chcemy, żeby ktoś patrzył nam na ręce. Teatr dokumentalny ma ten wymiar demokratyczny, bo zajmuje się problemami, które dotyczą naprawdę wszystkich i bardzo często posiłkuje się relacjami, świadectwami, przekazami osób, które wcale nie są związane z obszarem kultury. I te zasady chcemy też przenosić na pracę artystyczną. Zacieramy granice między profesjonalnymi aktorami, reżyserami, a dostarczycielami tych historii, bohaterami tych historii, ludźmi, którzy są dawcami, opowiadają nam swoje często bardzo intymne, bardzo, bardzo ważne dla nich doświadczenia i dają nam w ten sposób materiał do pracy artystycznej. Ale jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówiła Julia, bo proszę. To jest fantastyczne, że wokół festiwalu Sopot Nonfiction przez 7 lat stworzyła się wspólnota ludzi zainfekowanych ideą teatru dokumentalnego i Julia jest fantastycznym przykładem takiej osoby zarażonej w pozytywnym sensie. Właśnie okazało się, Julia, czy mogę o tym powiedzieć? Tak, proszę. Że Julia pisze pracę naukową na temat teatru dokumentalnego. Gdzie? Na Uniwersytecie Gdańskim. I umówiliśmy się teraz na dostarczenie lektur z profesjonalnych prac naukowych, które powstały w innych krajach na temat teatru dokumentalnego. Brakuje nam niestety literatury w Polsce. I to jest, strasznie się cieszę, to jest ogromne osiągnięcie. Poza tym, że przez 7 lat z naszych zaczynów, z naszych projektów powstało blisko 30 premier w wielu teatrach, w kilkudziesięciu teatrach i zespołach teatralnych w Polsce. To fakt, że następuje jakby druga fala zainteresowania, że ktoś pisze pracę teoretyczną, nie możemy bardziej się cieszyć. My się tutaj zajmujemy ciągle, no czym, Adam? Pieniędzmi, terminami. No trochę się zajmujemy też emocjami, prawda? A nagle się pokazuje ktoś, kto, wiesz, weźmie to wszystko w garść, przetrawi i da nam po prostu teorię, której nam naprawdę brakuje. Więc strasznie jestem szczęśliwy. Julia, trzymam kciuki za twoją pracę. Bardzo dziękuję. Ja sobie przypominam nasze początki. Mieliśmy o wiele więcej wykładów, spotkań z teatrologami na samym początku. Po prostu brakowało nam pieniędzy. Zresztą i tak to jest bardzo tani festiwal. Przecież tak naprawdę uśmiechamy się i to jest wszystko. Ja dzwonię, w tym roku po prostu zapraszaliśmy spektakle i właściwie prawie z płaczem rozmawiałem z dyrektorami, mówiąc, że nie mamy pieniędzy, czy by przyjechali tutaj prawie po kosztach. Ale na początku mieliśmy właśnie o wiele więcej wykładów. Też nie mieliśmy możliwości jeszcze pokazywania spektakli. Jeszcze nie było tego pokłosia. Tak, więc właśnie, a nie było pokłosia. Pierwsza nasza edycja była w ogóle w Dworku Sierakowskich, czyli właściwie w jakiejś salce, w towarzystwie przyjaciół Sopotu. Tak, obok nas stał wielki fortepian, którego nie wolno było dotykać. I tam gdzieś odbywały się ten pierwsze fortepian nasze... nam przydał się, Adamie, na początku tego lata. Teatrze Pomylone Oko, więc proszę, nie dotykaj fortepianu. Ale ja też marzę o tym. I tak sobie pomyślałem, Romanie, bo też mi brakuje tej teorii. I cały czas liczę, bo to tak strasznie szybko minęło te 7, właściwie 6 edycji, w tej chwili 7. Za chwilę będziemy mieli 10. I właśnie tak sobie myślę, czy wtedy to nie byłby taki moment, żeby właśnie też teoretycznie znowu powrócić w tej edycji, gdzieś zrobić podsumowanie tego, nawet przedłużyć tą edycję o te 2-3 dni. O tak, ja jestem jak najbardziej za. I jeszcze poszerzyć o radio non-fiction, znaczy teatr radia non-fiction. To też byłaby ciekawa kieszonka. Absolutnie tak. 10 dni i tak mamy w tym momencie 7 czy 6 spektakli, czyli codziennie oprócz pracy warsztatowej dla naszych widzów są możliwości obejrzenia, oglądania spektakli, które gdzieś tam powstały właśnie u nas. No, dla Państwa jest chyba ważne, oczywiście to są takie nasze marzenia kuratorów, organizatorów festiwalu, ale wydaje mi się, że rzeczywiście, że jest ważne, że 7 lat temu, czyli w tym 12 roku, jakoś wyczuliśmy intuicyjnie, że metoda dokumentalna, że fakty będą ważnym tematem w sztuce, w kulturze. Tak. Wtedy jeszcze nie funkcjonowało w obiegu publicznym określenie fake news, prawda? To ono się w ogóle zrodziło dopiero w ostatnich 2-3 latach. Nie mieliśmy tego zalewu półprawd, kłamstw, manipulacji. Oczywiście wiadomo było, że do końca nie można wierzyć mediom, ale z wyłączeniem Barbary Marcinik i jej wspaniałego programu. Mówimy to o informacyjnych kanałach. Dzisiaj wiemy, że wszystko to, co dociera do nas, musimy traktować z dużym dystansem. Myślę, że artyści z ogromną intuicją, wyobraźnią wyczuli te zjawiska dużo, dużo wcześniej, zanim one stały się przedmiotem debaty politycznej. I faktycznie dzisiaj przychodzi czas na refleksję. Znaczy, Chcę powiedzieć tylko tyle, że my nie zajmujemy się tylko kulturą. My nie robimy teatru jako rozrywki, która ma zapewnić fajny wieczór dla naszych widzów. My naprawdę wkładamy nasze ręce, nasze narzędzia w najważniejsze, najbardziej bolesne kwestie, którymi żyje świat. Kwestie, od których zależy nasza przyszłość. Przyszłość nas, naszych dzieci. Czujemy ogromną misję na sobie, czujemy odpowiedzialność obywatelską. Uprawiamy kulturę jako zadanie, jako wyzwanie. I faktycznie nie tylko refleksja estetyczna nam jest potrzebna, nie tylko oklaski, chociaż one są bardzo ważne. Widzów. Nam potrzebna jest naprawdę debata. Ten teatr jest przestrzenią dialogu i prawdziwej debaty na temat otaczającej nas rzeczywistości. Chcemy ją inicjować i taki w ogóle jest cel naszego działania. Więc przyjemnie, że się spotykamy w Sopocie, fajnie, że jest wciąż dobra pogoda, ale tak naprawdę chcemy ostrej dyskusji i zapraszamy do niej naszą widownię. No to niewątpliwie jest wyzwanie i to jest gest radykalny, biorąc pod uwagę, że to jednak są wakacje, że to jednak jest finał wakacji. Więc myślę, że to bardzo odważny krok, no tak najkrócej mówiąc, a krok, który okazał się sensowny, ponieważ publiczności państwu nie brak. W tych maleńkich salkach, w których prezentowane są spektakle, czy później maraton, o czym opowiemy za jakiś czas, no to pokazują jakieś ogromne zaangażowanie tej społeczności wakacyjno-trójmiejskiej w waszą sprawę. Tak, chyba doczekaliśmy się bardzo wiernej, śledzącej nasze działania publiczności, która nie składa się tylko z branży tak zwanej teatralnej. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo dzięki nim właśnie ten festiwal i nasza praca może działać, bo to oni właśnie wchodzą w nasze otwarte źródła, to oni tam kombinują, jak byłoby lepiej, oni wkładają własne cegiełki, własne tematy. Wspaniale, że są z nami. Nawet jeżeli jest ich tylko kilkaset, kilka tysięcy, nie wiem, ile mamy widzów, pewnie kilka tysięcy mamy chyba, co? No, może być, absolutnie. Gdyby się wszyscy zmieścili, to byłoby kilka tysięcy. Nie wszyscy się mieszczą. Mam nadzieję, że to są ludzie wpływowi, którzy przenoszą doświadczenia z naszego festiwalu do swoich środowisk i to jakoś promieniuje. Mhm. Wspomnieli państwo o tym środowisku teatralnym. Panowie w zasadzie, Julia stanowi to środowisko teatrologiczne, powiedzmy. Julia nas bada, tak jak ichtiolog bada ryby. Właśnie, tak. To właśnie, i dobrze, ale właśnie Julia bada nas, dokumentalnych twórców. Ale słowo ryba jest tutaj na miejscu, chociaż nie chcę teraz żartować, bo ona stanowi, Julio, pani stanowi taki narybek, młody, świeżą krew, bo i tutaj właśnie przestaję żartować przynajmniej na moment, bo skurczyło się to środowisko teatrologiczne Gdańska. Bardzo nam będzie brakowało w tym roku i profesora Ciechowicza, Jana Ciechowicza i Joasi Puzyny Chojki. Ona śledziła każdą z tych waszych, jak to się mówi, edycji. Bardzo żywo w to wchodziła, dyskutowała, zabierała głos. No, była tak bardzo cenna i nie wiem, może kiedyś państwo ustanowią taką nagrodę imienia Joasi na festiwalu. No coś takiego przyszło nam do głowy. Chcemy upamiętnić jej wkład, w ogóle jej obecność, jej nie wiem jak to nazwać, to, że była. Tak. Co nie, Adam? Tak, to była chyba druga edycja nawet, miała przecież u nas prelekcję. Opowiadała generalnie o teatrze dokumentów, więc będzie nam jej brakować. Będzie nam brakować tych dyskusji właśnie wieczorem, w nocy, przy stoliku z wszystkimi o tym, co ona myśli o tym, jak jej się podobało. No ale myślę, że myślę, że jest z nami, że jest absolutnie... Trzeba przyjąć, że tak. Tak. Trzeba przyjąć. Proszę państwa, zanim zaczniemy przedstawiać program festiwalu, rezydencji oraz maratonu, poproszę o pierwszą piosenkę. Co tam się dzieje w studiu? Ktoś wychodzi, wchodzi? Nie, to było moje krzesło, przepraszam. A to słynne krzesła w Radiu Gdańsk. Tak. Pozdrawiamy Państwa w Radiu Gdańsk. A, to tak na marginesie, a może nie na marginesie. Ja jestem Barbara Marcinko, nie przedstawiłam się, a towarzyszą mi dwie dziewczynki. Mianowicie za pierwszą szybą Ewa Wichrowska, za drugą szybą bardzo aktywna Natalia Grzeszczyk, która jest wydawczynią naszego spotkania. Chciałam powiedzieć, że to jest żeńskie wyłącznie towarzystwo, ale nie do końca, gdyż Natalii towarzyszy tajemniczy Lulek. A teraz, zanim właśnie przystąpimy do prezentacji programu, to poproszę o pierwszą piosenkę gościa. Jeżeli Państwo w Gdańsku pozwolą, to tym pierwszym prezenterem naszym muzycznym tej nocy będzie gość Roman Pawłowski. I co Pan przygotował muzycznego na ten wieczór? Zaskoczyłaś mnie. No, proszę, ale może właśnie skojarzenie z nocą. Jest jak najbardziej na miejscu. Twoja propozycja, aby wybrać ulubiony utwór, była wielkim wyzwaniem, zwłaszcza dla mnie. Jestem bardzo muzyczny, mam ogromną płytotekę, tak. Playlisty. Słynny jesteś z tego. Tak, ale jakby zastanawiając się nad tym, co może nas dzisiaj unieść, poprowadzić dalej w tę noc, pomyślałem o Korze i o Manamie. Dzięki. W oczywisty sposób, bo Kora... Im bardziej nie ma, tym bardziej jest z nami. Ja bym powiedział, że nigdy tak wiele nie usłyszałem jej piosenek od czasu, kiedy umarła. Kiedy jej nie ma, z nami jest jeszcze bardziej w naszej krwi, w naszych wspomnieniach, w naszej pamięci. 2 tygodnie zaledwie. No i wybrałem piosenkę, która otwierała fantastyczny, formujący mnie i moje pokolenie, moich przyjaciół film Wielka Majówka z początku lat 80. Film o marzeniu właśnie, o tym, o marzeniu zmiany swojego życia, o marzeniu wyjścia poza standardy, schematy, klisze i tak właśnie rozumiałem piosenkę, która otwierała ten film, piosenkę. No tak. Ta noc do innych jest niepodobna. To bardzo prosimy. Manam. Na tak, na nie za. Bardzo dziękuję, Romanie. Niech podniesie rękę ten, kto nie miał wspomnień związanych, prawda, z tym utworem. No tak. Przynajmniej z urodzonych przed 80 rokiem. Tak, to prawda. I wychowanych w Polsce. A to właśnie. Więc ja podnoszę rękę. A ty w ogóle słuchałeś Manamu? Jakoś zetknąłeś się w którymś momencie, Adam? Bo ty mieszkałeś wtedy w Niemczech, prawda? Tak, ja mieszkałem w Niemczech. Przypominam sobie, że miałam chyba jedną płytę Manamu, pierwszą, ale gdzieś to wszystko mi uciekło. Ale pewnie do tego za chwilę powrócimy. Przy mojej propozycji. To ciekawe. Ja tylko mam dobre wiadomości, że mamy już dwóch słuchaczy. Jednego w Sopocie, to jest Jurek Bartkowski, który pięknie fotografuje Sopot i non-fiction, i Boto, i może właśnie był w Operze Leśnej. Napisał, że właśnie nas słucha. I napisał do mnie również Andrzej Dubas, realizator z Radia Gdańsk, który podobno nas także słucha, bo siedzi po drugiej stronie szyby, tyle że w studiu w Radiu Gdańsk. No to tak. No to jesteśmy już prawie jak w rodzinie i proszę Państwa, przystępujemy do prezentacji programu tego 7. festiwalu, na który składają się, ja tylko krótki wstęp, już teraz naprawdę krótko, spektakle z nurtu non-fiction, warsztaty czy prace w ramach rezydencji, ktoś coś tam mówi do mnie z kosmosu, oraz kończący tę całość maraton finałowy. Andrzeju, wiesz, mam zwrotną, jakby tak można troszeczkę ją było zmniejszyć. Zróbcie coś, bo słyszę nie z kosmosu ktoś, tylko ja sama do siebie mówię za pomocą zwrotnej. Dobrze, no to tyle uwag wstępnych i technicznych. Zaczynamy. Spektakle. Który z panów... Przypomnę, że zazwyczaj panowie dzielili się rolami, to znaczy wybierali sobie spektakle i każdy miał jakby swój do omówienia i zawsze robili to bardzo atrakcyjnie. Proszę bardzo, proszę wyreżyserować ten moduł naszego spotkania. Adam Nalepa, reżyser. Jakie masz propozycje, Adasiu? Spektakli? No. Nie spektakli, no prezentacji spektakli. Jak podzielisz się z państwem, twoimi kolegami Julią i Romanem? No ja myślę, że chronologicznie, prawda? No dobrze. Nie było to oryginalne. Chociaż właściwie chciałbym wszystkich odesłać także na naszą stronę. Proszę, odsyłaj. Sopot Nonfiction. Bo tam wszystkie opisy spektakli, oczywiście artyści, ale także wszystkie zmiany, czyli notatki, prawda, z prób, także strona facebookowa żyje, więc proszę nas obserwować. No dobrze, to ładnie zareklamowałeś produkt, a teraz w związku z tym ja rozdzielę rolę. Pierwszy spektakl, ale zgodnie z twoją propozycją chronologicznie, nie ważkość Roman Pawłowski. A nie ważkość. Tak, no, ja mam jako pierwszą tę opozycję. Zanim opowiem o tym spektaklu, chciałem tylko powiedzieć o naszej metodzie pracy, bo może nie wszyscy nasi radiosłuchacze znają metodę Festiwalu Sopot Nonfiction. Proszę. My przez tydzień pracujemy z grupami nad koncepcjami spektakli teatru dokumentalnego, ale na końcu rezydencji pokazujemy pracę w rozwoju, ale całym głównym celem naszej pracy jest właśnie umiejscowienie tych produkcji gdzieś w Polsce, w teatrach, w zespołach teatralnych. Zależy nam na tym, żeby powstawały, że po pracy w Sopocie, po pracy takiej zaczynowej, laboratoryjnej, powstawały premiery. Mhm. No i właśnie o tym proponuję w tej części spotkania. Spośród sześciu spektakli, które mamy w naszym programie, trzy zaczęły swoją historię właśnie w Sopocie. I nieważkość jest, można powiedzieć, naszym, jak to powiedzieć, seniorem czy stałym rezydentem, ponieważ pomysł tego przedstawienia zrodził się chyba na trzeciej, jeśli dobrze pamiętam, rezydencji. Czyli to sporo lat powstawał. No bardzo, bardzo dawno temu. Wojtek Faruga był wtedy ze swoim zespołem. Zajęło im sporo lat, żeby znaleźć, no, dopracować pomysł, znaleźć producenta. W końcu premiera spektaklu Nieważkość miała miejsce w czerwcu tego roku w Teatrze Nowym w Krakowie. Który to teatr też uprawia te formy non-fiction. Właśnie, tak, tak. Nasi sojusznicy z Małopolski. Pozdrawiamy. Piotra Siekluckiego, Tomka. Myślę, że materiał, temat, który Faruga wybrał, jest niezwykle ciekawy i mało znany w gruncie rzeczy, bo rzecz dotyczy historii kosmonautyki. Uwaga, kosmonautyka dla osób nieznających tej dziedziny historii, to są takie dzieje, marzenia różnych ludzi i państw o tym, że wyjedziemy gdzieś bardzo daleko w kosmos i będziemy tam kolonizować inne planety. To się chyba nie udało do tej pory, ale w latach 70. i na początku 80. lat to było wciąż żywe. Było to oczywiście elementem też rywalizacji między wielkimi imperiami, między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Wojtek Faruga przybliża nam historię radzieckich kosmonautów, a dokładnie mówiąc dublerów, czyli tych pilotów, którzy nigdy nie polecieli w kosmos, natomiast brali udział w ćwiczeniach, eksperymentach i treningach na Ziemi. Dokładnie mówiąc, jest to historia grupy pilotów poddanych eksperymentowi który polegał na zamknięciu ludzi na dłuższy czas w kontenerach. Organizatorzy tego eksperymentu chcieli udowodnić możliwość lotów międzyplanetarnych. Konkretnie marzyli o tym, żeby przemieścić się na Marsa. No i chodziło im o to, żeby sprawdzić, czy grupa ludzi może przeżyć bardzo długą izolację od Ziemi, również izolację od zasobów, czy taki zespół jest w stanie przeżyć posiłkując się tylko zasobami, które poleciały z nimi w lot kosmiczny. Oczywiście tak jak to bywało z różnymi eksperymentami w Związku Radzieckim, ten eksperyment nie za bardzo się udał, bo już gdzieś tam, nie wiem, w którym tygodniu